Furkan suresi 23. ayetten devam ediyoruz. Evet. Onlar melekleri gördükleri gün suçlular için artık hayırlı bir müjde yoktur. Ve melekler onlara diyecektir ki mağfiret ve cennet size artık yasak. 23. İyi de olsa işledikleri her ameli alırız da hepsini toz duman ederiz. 24. Cennet ehlinin ise o gün kalacağı yer daha hayırlı, dinlenecekleri mekan daha güzeldir. 25. O gün gök bulutlar gibi parçalanacak ve melekler arka arkaya amel defteriyle indirilecektir. 26. Asıl hükümranlık işte o gün Rahman'a aittir. Kafirlere ise çok güç bir gün olacaktır. 27. Zalim o gün elini ısıracak ve ah ne olurdu peygamberlerle bir yol edinseydim. 28. Yazıklar olsun bana, ne olurdu filanı dost edinmeseydim. 29. İşte o beni bana Rabbimden geldikten sonra kitaptan uzaklaştırdı. Zaten şeytan insanı yalnız bırakır diyecektir. 30. Peygamber de diyecektir ki ey Rabbim kavmin bu Kur'an'ı terk etti. 31. İşte biz her peygamber için suçlulardan böyle bir düşman yapmışızdır. Fakat yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbim yeter. 32. Küfreden de Kur'an peygambere hepsi bir defa da indirilseydi ya demektedirler. Halbuki ey Muhammed biz onu senin kalbini iyice pekiştirmek için azar azar indirdik ve ağır ağır okuduk. 33. Sana hiçbir misal getirmezler ki biz sana hak ve açıklaması en güzel olanını getirmemiş olalım. 34. Cehennemde yüzü koyun haşrolunacak olanlar işte yerleri en kötü ve yolları en sapık olanlar bunlardır. 35. Biz Musa'ya kitap vermiş ve onunla beraber kardeşi Harun'u da vezir yapmıştık. 36. Onlara demiştik ki ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin. Sonra da onları yerlen bir ettik. Peygamberleri yalanlayınca Nuh kavmine de aynı şeyi yapmıştık. Onları suda boğmuş ve insanlar için bir ibret kılmıştık. Biz zalimler için acı bir azap hazırlamışızdır. 38. Ad kavmini, Semud kavmini, Res ahalisini ve bunlar arasında daha birçok nesilleri hep helak etmişizdir. 39. Bunlardan her birine misaller vermiş fakat dinlemedikleri için hepsini de kırıp geçirmişizdir. 40. O müşrikler üzerine bela yağmur yağdırılmış bir kasabaya da uğramışlardı. Onu görmemişler miydi? Hayır, onlar öldükten sonra tekrar dirilmeyi ümit ediyorlardı. 41. Seni gördükleri zaman Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bu mu diyerek seni alaya almaktan başka bir şey yapmıyorlar. 42. İlahlarımıza ibadet etmekte direnmeseydik neredeyse bizi ondan saptıracaktı demektedirler. Fakat onlar azabı gördükleri zaman asıl kimin yolunun sapık olduğunu anlayacaklardır. 43. Ey Muhammed, kendi hevasını ilah edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? 44. Yoksa sen onlardan çoğunun söz dinleyip akıl ettiklerini mi sanıyorsun? Oysa onlar hayvanlar gibidirler. Hatta yol itibarıyla onlardan daha sabıktırlar. 45. Rabbini görmüyor musun? Gölgeyi nasıl uzatıyor? Eğer dileseydi onu sabit kılardı. Sonra güneşi ona delil kılmışızdır. 46. Sonra da onu kendimize yavaş yavaş çekmişizdir. 47. Geceyi örtü, uykuyu dinlenme ve gündüzü de dirilip çalışma zamanı yapan Allah'tır. 48. 49. Rahmetinin önünden rüzgarları müjdeci olarak gönderen de Allah'tır. Nitekim gökten ölü bir beldeye hayat vermek ve yarattığımız birçok hayvan ve insanı sulamak için tertemiz bir su indirmişizdir. 50. Sonra da ibret almaları için bu suyu aralarında muhtelif vakitlere göre değiştirmişizdir. Buna rağmen insanların çoğu yine de nankörlükten vazgeçmemiştir. 51. Eğer dileseydik her kasabaya bir uyarıcı gönderirdik. 52. Bu itibarla sen kafirlere itaat etme ve onlara karşı Kur'an'la bütün gücünü kullanarak savaş. 53. Birinin suyu son derece tatlı, birinin suyu da son derece tuzlu iki denizi salıverin. Buna rağmen aralarına sanki birbirine karışmamalarını önleyici bir engel koyan Allah'tır. 54. Sudan bir insan yaratan, sonra da ona soy sop veren Allah'tır. Rabbin her şeye kadirdir. 55. Allah'ı bırakıp kendilerine faydası da zararı da dokunmayan şeylere ibadet ediyorlar. Kafir Rabbine karşı şeytana yardımcıdır. 56. Ey Muhammed, biz seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. 57. De ki ben bu göreve karşılık sizden herhangi bir ücret değil, ancak Rabbına doğru bir yol edinmeyi dileyen kimseler olmanızı istiyorum. 58. Hiç ölmeyen diriye güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter. 59. Gökleri ve yeri ve bunların arasındaki şeyleri 6 günde yaratan, sonra arş üzerine istiva eden Rahman'dır. Bunu bir haberdar olana sor. 60. O müşriklere Rahman'a secde edin denildiği zaman, Rahman nedir? Onun ne olduğunu bilmeden senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz derler. Bu da onların Rahman'a karşı nefretlerini daha da artırır. Bu ayet secde ayetiydi. 61. Oysa gökte boşluklar yaratan ve orada aydınlatıcı olarak güneşi ve ayı var eden Allah ne yücedir. 62. İbret almak yahut şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren de Allah'tır. 63. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürüyen, cahiller kendilerine laf attıkları zaman aynı şekilde mukabele etmeyip selam diyen kimselerdir. 64. Gecelerini Rabları için secde ederek ve kıyama durarak geçirenlerdir. 65. Rabbimiz, cehennem azabını bizden çevir. Onun azabı devamlıdır. 66. Orası kalmak için kötü bir yer ve kötü bir makamdır diyenlerdir. 67. Sarf ettikleri zaman hem israf hem de cimrilik etmeyen, fakat ikisi arasında orta bir yol tutanlardır. 68. Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmayanlar, hak yolla olmadıkça Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyenler ve zina etmeyenlerdir. Kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur. 69. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır. Orada zelil olarak ebediyen kalır. 70. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi iş yapanlar başka. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 71. Kim tövbe eder ve iyi iş yaparsa tövbesi makbul olarak Allah'a döner. 72. Keza Rahman'ın kulları yalan yere şahitlik etmeyen ve boş laf etmeyenlerle, edenlerle karşılaştıklarında vakarla geçip gidenlerdir. 73. Rablarının ayetleri zikrolunduğu zaman onlara karşı sağır ve kör davranmayanlardır. 74. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği iyi insanlar ihsan et. Bizi Allah'tan sakınanlara önder yap diyenlerdir. 75. İşte bunlar sabretmeleri dolayısıyla cennette en yüksek derecelerle mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik ve selamet dileğiyle karşılaşacaklardır. 76. Orada ebedidirler. Kalınacak ne güzel bir yer ve makam. 77. Ey Muhammed, de ki, ibadetiniz olmazsa Rabbiniz size neden değer versin? Oysa siz yalanladınız, bu yüzden azap sizi bırakmayacaktır. Şuara suresi, Kur'an-ı Kerim'in 26. suresi olup 227 ayetten müteşekkildir. Sure 197. ayetle 224, 25, 26, 27. ayetler dışında hepsi Mekke'de ve Vakıa suresinden sonra nazil olmuştur. Diğer ayetler ise medenidir. 224. ayette şairlerden söz edilmiş olması dolayısıyla sureye bu ad verilmiştir. Bakara suresinden sonra ayet sayısı yönünden Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi sayılır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Tâsîn min. 2. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. 3. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini mahvedeceksin. 4. Eğer dilersek üzerlerine gökten bir mucize indiririz de boyunları ona eğik kalır. 5. Rahman'dan kendilerine yeni hiçbir ihtar gelmez ki ondan yüz çeviren kimseler olmasın. 6. Onlar yalanlamışlardır. Fakat alay edip durdukları şeyin haberleri kendilerine elbette gelecektir. 7. Hiç yere bakmıyorlar mı? Orada nice güzel çiftler bitirmişizdir. 8. Bunda elbette bir işaret vardır. Buna rağmen çoğu yine de mümin değillerdir. 9. Şüphesiz Rabbin daima galiptir ve çok merhametlidir. 10. Hani Rabbin Musa'ya zalim kavme diye git diye seslenmişti. 11. Firavun kavmine hiç sakınmıyorlar mı? Ve 12. O da şöyle demişti. Rabbim, onların beni yalanlamalarından korkuyorum. 13. Göğsüm daralıyor, dilim çözülmüyor. Bu itibarla Harun'a Cebrail'i gönder. 14. Onlara göre üzerimde bir de suç var. Bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum. 15. Rabb'i de buyurmuştu ki asla. Her ikiniz de ayetlerimizden gidin. Biz de sizinle beraber dinleyeceğiz. 16. Firavun'a varın ve deyin ki biz alemlerin Rabbi Allah'ın elçisiyiz. 17. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. 18. Firavun ise Musa'ya şöyle demişti. Çocukken seni yanımızda terbiye etmedik mi? Ömründe nice yıllar yanımızda kalmadı mı? 19. Sen nankörlerden biri olarak nihayet yapacağını da yaptın. 20. Musa da demişti ki ben onu o zaman cahillerden biri olarak yapmıştım. 21. Sizden korktuğum için de kaçmıştım. Fakat Rabbim bana hikmet verdi ve beni peygamber yaptı. 22. Başıma kalktığım bu nimet de İsrail oğullarını köle yapmandan dolayıdır. 23. Firavun ona şöyle demişti. Alemlerin Rabbi nedir? 24. Musa da demişti ki eğer gerçekten anlayabilecek kimseler iseniz göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerinin Rabbidir. 25. Firavun etrafındakilerine şöyle demişti. İşitmiyor musunuz? 26. Musa da demişti ki sizin de Rabbiniz sizden evvelkilerin de Rabbidir. 27. Firavun şöyle demişti. Size gönderilen peygamberiniz mutlaka bir delidir. 28. Musa da demişti ki eğer aklınızı kullanacak olursanız doğunun, batının ve bu ikisi arasındakilerinin de Rabbidir. 29. Firavun da şöyle demişti. Eğer benden başkasını ilah edinirsen seni mutlaka zindana atılanlardan ederim. 30. Musa ise demişti ki sana apaçık bir şey, bir delil getirmiş olsam da mı? 31. Firavun da şöyle demişti. Eğer doğruyu söyleyenlerden isen haydi getir. 32. İşte bunun üzerine Musa asasını atmış ve o da hemen apaçık bir yılan oluvermişti. 33. Bu sırada elini de cebinden çıkarmıştı ki o da bakanlar için bembeyaz kesilmişti. 34. Firavun ise etrafındaki ileri gelenlere şöyle demişti. Bu muhakkak çok bilgili bir sihirbazdır. 35. Sihirleriyle sizi ülkenizden sürüp çıkarmak istiyor. O halde ne emrediyorsunuz? 36. Etrafındakiler de ona şöyle demişlerdi. Onu ve kardeşini alıkoy. Bütün şehirlere toplayıcılar gönder. 37. Sana bütün 38. Bunun üzerinedir ki sihirbazlar belirli bir günün bilinen bir vaktinde toplanmışlardı. 39. Halka da siz de toplanır mısınız denilmişti. 40. Eğer galip gelenler sihirbazlar olursa herhalde biz de onlara uyarız. 41. Sihirbazlar gelince Firavun'a şöyle demişlerdi. Eğer galip gelenler biz olursak bize bir ücret var mı? 42. Firavun ise demişti ki evet, ayrıca galip gelirseniz gözdeler olursunuz. 43. Musa sihirbazlara şöyle demişti. Ne atacaksanız atın. 44. Bunun üzerine sihirbazlar iplerini ve değneklerini atmışlar ve Firavun'un kudretiyle galip gelecek olanlar muhakkak biziz demişlerdi. 45. O sırada Musa da asasını atmıştı ki onların uydurduklarını hemen yutmaya başlamıştı. 46. Bunun üzerine sihirbazlar da secdeye kapanmışlardı. 47. Demişlerdi ki alemlerin Rabbine iman ettik. 48. Musa ve Harun'un Rabbine. 49. Firavun ise onlara şöyle demişti. Ben size izin vermeden siz ona iman mı ettiniz? Şüphe yoktur ki o sihri size öğreten bir büyüğünüzdür. Şimdi anlayacaksınız. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama mutlaka keseceğim ve sizin hepinizi asacağım. 50. Onlar da demişlerdi ki zararı yok. Nasıl olsa biz Rabbimize döneceğiz. 51. Müminlerin ilki olmamızdan Rabbimizin kusurlarımızı bize bağışlamasını ümit ediyoruz. 52. Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar mutlaka takip olunacaksınız diye vahyetmiştik. 53. Bu sırada Firavun da şehirde toplayıcılar göndermişti. 54. Bu İsrailoğulları şüphesiz azınlıkta olan bir cemaattir. 55. Onlar bizi son derece kızdırmaktadırlar. 56. Biz ise tedbirli bir topluluğuz diyorlardı. 57. 58. Biz de Firavun ve adamlarını bahçelerden, su başlarından, hazinden ve şerefli marmıştık. 59. Her şey böyle olmuş ve İsrail oğullarını da bütün bunlara miras çıkılmıştık. 60. Firavun ve adamları ise güneşin doğuşuyla onların peşine düşmüşlerdi. 61. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları işte yakalandık demişlerdi. 62. Musa ise şöyle demişti. Asla Rabbim benimle beraber olup bana yol gösterecektir. 63. İşte o sırada Musa'ya asanı denize vur diye vahyetmiştik ki deniz ikiye ayrılmış, her parçası büyük bir dağ gibi olmuştu. 64. Oraya arkadakileri de yaklaştırmıştık. 65. Musa'yı ve onunla beraber olanların hepsini kurtarmıştık. 66. Son arkadan gelenleri ise suda boğmuştuk. 67. İşte bundan mutlaka bir ibret vardır. Fakat onların çoğu yine de inanmış değildi. 68. Şüphesiz Rabb'in işte asıl galip olan, asıl merhamet eden O'dur. 69. Ey Muhammed, kavmine İbrahim'in haberini de oku. 70. Hani babasına ve kavmine neye ibadet ediyorsunuz demişti. 71. Onlar da demişti ki putlara ibadet ediyoruz. Gece gündüz onların ibadetindeyiz. 72. İbrahim ise şöyle demişti. Çağırdığınızda sizi işitiyorlar mı? 73. Yahut size faydaları veya zararları dokunuyor mu? 74. Onlar da şöyle demişlerdi. Hayır. Ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk. 75. 76. İbrahim de demişti ki, şimdi gerek sizin ve gerekse daha evvelki atalarınızın nelere ibadet ettiğini görüyor musunuz? 77. Onların hepsi benim düşmanımdır. Yalnız alemlerin Rabbi hariç. 78. Beni yaratan O'dur, bana hidayet eden de O'dur. 79. Keza beni yediren ve içiren O'dur. 80. Hasta olduğum zaman yine O bana şifa verir. 81. Beni öldürecek, sonra yine diriltecek olan O'dur. 82. Kıyamet günü hatalarımın bağışlanmasını ümit ettiğim O'dur. 83. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. 84. Benden sonrakiler içinde beni iyi dille anılanlardan eyle. 85. Beni nimet cennetinin varislerinde kıl. 86. Babamı da bağışla, o şüphesiz sapıklardan biriydi. 87. İnsanların yeniden diriltilecekleri gün beni rezil etme. 88. Zira o gün ne mal fayda verir ne de oğullar. 89. Meğer ki insan Allah'a tertemiz bir kalpten gelmiş olsun. 90. O gün cennet Allah'tan korkanlara yaklaştırılır. 91. Cehennem de hak yoldan sapanlara gösterilir. 92, 93. Onlara hani Allah'ı bırakıp da ibadet etmiş olduğunuz putlar nerede? Hiç size yardım ediyorlar mı? Yahut kendilerine yardımları dokunuyor mu? Denir. 94, 95. Onlar hak yoldan sapmış azgınlar ve iblisin askerleri hep sonra yüzüstü artırırlar. 96. Orada putlarıyla çekişerek derler ki, 97. Vallahi biz apaçık bir sapıklıktaydık. 98. Zira sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutmuştuk. 99. Bizi o suçlulardan başkası saptırmamıştır. 100. Bizim şimdi hiçbir şefaatçimiz yok. 101. Candan bir dost da. 102. Keşke bizim dünyaya dönüşümüz olsaydı da biz de müminlerden olsaydık. 103. İşte bunda mutlaka ibret vardır. Fakat onların çoğu yine de inanmış değildi. 104. Şüphesiz Rabbin işte asıl galip olan, asıl merhamet eden O'dur. 105. Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanlamıştı. 106. Kardeşleri Nuh onlara demişti ki, hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? 107. Ben sizin için güvenilir bir peygamberim. 108. Bu itibarla Allah'tan korkun ve bana itaat edin. 109. Bu işe karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. 110. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. 111. Onlar da demişlerdi ki, en rezil olanlar senin peşinden gidip dururken sana mı iman edeceğiz? 112. Nuh da demişti ki, onların yaptıkları hakkında hiçbir bilgim yoktur. 113. Eğer anlarsanız onların hesapları ancak Rabbime aittir. 114. Ben müminleri kovacak değilim. 115. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. 116. Onlar ise demişlerdi ki, ey Nuh, eğer buna son vermezsen muhakkak taşlananlardan olacaksın. 117. Nuh şöyle demişti, Rabbim, kavmin beni yalanlıyor. 118. Bu itibarla benimle onlar arasında sen hüküm ver. Beni ve benimle beraber olan müminleri kurtar. 119. Bunun üzerine biz de onu ve onunla bir gemi dolusu beraber olanları kurtarmıştık. 120. Sonra geride kalanları ise suda boğmuştuk. 121. İşte bunda mutlaka bir ibret vardır. Fakat onların çoğu yine de inanmış değillerdir. 122. Şüphesiz Rabb'in işte asıl galip olan, asıl merhamet eden O'dur. 123. Ad kavmi de peygamberlerini yalanlamıştı. 124. Kardeşleri Hud onlara demişti ki, hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? 125. Ben sizin için güvenilir bir peygamberim. 126. Bu itibarla Allah'tan korkun ve bana itaat edin. 127. Bu işe karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi Allah'a aittir. 128. Siz her yüksek yere bir köşk yapıp abesle mi uğraşıyorsunuz? 129. Sanki dünyada ebedi kalacak mısınız gibi binalar ediniyorsunuz. 130. Tuttuğunuz zaman zorbalar gibi tutuyorsunuz. 131. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. 132. Bildiğiniz şeyleri sizin emrinize veren Allah'tan sakının. 133. Size nimetler ve oğullar vermiştir. 134. Bahçeler ve pınarlar vermiştir. 135. Ben sizin hesabınıza ve büyük günün azabından korkuyorum. 136. Onlar da şöyle demişlerdi. Öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da bizim için birdir. 137. Bu şüphesiz evvelkilerin adetlerinden başka bir şey değildir. 138. Biz azap edecek değiliz. 139. İşte peygamberi bu şekilde yaranlamışlardı. Biz onları helak etmiştik. Bunda mutlaka bir ibret vardır. Fakat onların çoğu yine de inanmış değillerdir. 140. Şüphesiz Rabbim işte asıl galip olan, asıl merhamet eden odur. 141. Semud kavmi de peygamberleri yaranlamıştı. 142. Kardeşleri Salih onlara demişti ki, hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? 143. Ben sizin için güvenilir bir peygamberim. 144. Bu itibarla Allah'tan korkun ve bana itaat edin. 145. Bu işe karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi Allah'a aittir. 146. Siz burada güven içinde mi bırakılacaksınız? 147. Hem de bahçeler ve pınarlar içinde. 148. Ekimler ve tomurcuklar yumuşak kurmalıklar arasında. 149. Dağlarda neşe içinde evlerde yontuyorsunuz. 150. O halde Allah'tan korkun ve bana ibadet, itaat edin. 151. Aşırı gidenlerin emrine itaat etmeyin. 152. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor fakat ıslah etmiyorlar. 153. Onlar ise şöyle demişlerdi. Sen ancak büyülenmiş kimselerden birisin. 154. Bizim gibi bir insandan başkası da değilsin. Eğer doğruyu söyleyenlerden isen bir mucize getir. 155. Salih de şöyle demişti. İşte şu bir devedir. Onun belli bir gün su içme hakkı vardır. Sizin de bir gün su içme hakkınız var. 156. Sakın ona bir kötülük etmeyin. Aksi halde sizi o büyük günün azabı yakalar. 157. Buna rağmen onlar deveyi kesmişler, sonra da pişman olmuşlardı. 158. Çünkü azap onları yakalayıvermişti. İşte bunda mutlaka bir ibret vardır. Fakat onların çoğu yine de inanmış değillerdir. 159. Şüphesiz Rabbin işte asıl galip olan, asıl merhamet eden odur. 160. Lut kavmi de peygamberlerini yalanlamıştı. 161. Kardeşlerin Lut onlara demişti ki, hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? 162. Ben sizin için güvenilir bir peygamberim. 163. Bu itibarla Allah'tan korkun ve bana itaat edin. 164. Bu işe karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi Allah'a aittir. 165-166. Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerini bırakıp da alemlerin içinde erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Hayır, siz hatta aşan bir kavimsiniz. 167. Onlar ise şöyle demişlerdi. Ey Lut, eğer buna son vermezsen mutlaka sürülenlerden olacaksın. 168. Lut da demişti ki, yaptığınıza çok kızanlardanım. 169. Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar. 170-171. Bundan sonradır ki geride kalan yaşlı bir kadın dışında onu ve ailesini hep kurtarmıştık. 172. Sonra diğerlerini ise helak etmiştik. 173. Üzerlerine şiddetli bir yağmur yağdırmıştık. Uyarılmış olanların yağmuru da ne kötüdür. 174. İşte bunda mutlaka bir ibret vardır. Fakat onların çoğu yine de inanmış değillerdir. 175. Şüphesiz Rabbin işte asıl galip olan, asıl merhamet eden odur. 176. Ey ki halkı da peygamberlerini yalanlamıştı. 175. 177. Şuayb onlara demişti ki, hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? 178. Ben sizin için güvenilir bir peygamberim. 179. Bu itibarla Allah'tan korkun ve bana itaat edin. 180. Bu işe karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi Allah'a aittir. 181. Ölçüyü tam yapın ve eksik tartanlardan olmayın. 182. Doğru teraziyle tartın. 183. İnsanların hakkını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. 184. Sizi ve daha evvelki nesilleri yaratan Allah'tan korkun. 185. Onlar ise şöyle demişlerdi. Sen ancak büyülenmiş kimselerden birisin. 186. Sen bizim gibi sadece bir insansın ve seni yalancılardan sanıyoruz. 187. Eğer doğruyu söyleyen kimselerden isen üzerimize gökten bir parça düşür. 188. Şayet de demişti ki, Rabbim yaptıklarınızı daha iyi bilir. 189. İşte onu böyle yalanlamışlar ve bu yüzden de bulutlu bir günün azabı onları yakalayıvermişti. O büyük bir günün azabıydı. 190. İşte bunda mutlaka bir ibret vardır. Fakat onların çoğu yine de inanmış değillerdir. 191. Şüphesiz Rabbim işte asıl galip olan, asıl merhamet eden odur. 192. Şurası bir gerçektir ki Kur'an alemlerin Rabbinin indirdiği bir kitaptır. 193-194-195. Uyarıcılardan olman için ey Muhammed, onu senin kalbine apaçık bir Arapçayla Cibril indirmiştir. 196. O halde öncekilerin kitaplarında da zikredilmiştir. 197. İsrailoğulları alimlerinin bunu bilmeleri onlar için bir delil değil midir? 198 ve 199. Biz Kur'an'ı Arapça bilmeyen bazı yabancıya indirseydik, o da onu onlara okusaydı, ona yine de iman etmezlerdi. 200. Suçluların kalplerine biz onu böyle sokarız. 201. Öyle ki acı azabı görmedikçe onlar Kur'an'a yine de iman etmezler. 202. İşte o azap onlara farkında olmadan birdenbire gelir. 203. Gelince de onlar iman etmemiz için acaba bize mühlet verilir mi derler. 204. Halbuki azabımızın gelmesi için acele etmiyorlar mıydı? 205. Şimdi sen söyle ey peygamber. Onlara senelerce nimet içinde yüzdürseydik. 206. Sonra onlara tehdit olundukları azap gelip çatsa. 207. Nimet içinde yüzdürülmeleri onlara ne fayda sağlar? 208-209. Biz hiçbir kasabayı oraya uyarıcılar göndermeden ibret olmak üzere helak etmemişizdir. Biz hiçbir surette zalim olmamışızdır. 210. Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. 211. Onu indirmek onlara düşmez. Zaten buna güçleri de yetmez. 212. Onlar vahiy sırasında Kur'an'ı dinlemekten men olunmuşlardır. 213. Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma. Aksi halde azap görenlerden olursun. 214. Ey Muhammed, önce sen en yakın akrabalarını uyar. 215. Müminlerden sana uyanlara da kanadını ger. 216. Eğer sana karşı gelirlerse de ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım. 217'den 19'a kadar. Namaza kalktığın zaman seni ve secde edenler arasında rükudan secdeye, secdeden kıyama değişmeni gören, daima galip olan, çok merhamet eden Allah'a tevekkül et. 220. Her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen muhakkak ki odur. 221. Size şeytanların kimlere indirdiğini haber vereyim mi? 222. Onlar çok günah işleyen yalancılara inerler. 223. Bunlar şeytanlara kulak verirler. Çoğu yalancıdırlar. 224. Şairler de onlar da azgınlar uyar. Şairler de onlara da azgınlar uyar. 225. Bilmez misin ki onlar her vadide şaşkın dolaşırlar. 226. Ve yapmadıklarını yaptık diye söylerler. 227. Ancak iman edenler, iyi iş yapanlar, Allah'ı çok zikredenler ve zulme uğradıktan sonra üstün gelenler bunların dışındadır. O zulmedenler nereye döneceklerini çok yakında öğreneceklerdir. Neml suresi, Kur'an-ı Kerim'in 27. suresi olup 93 ayetten müteşekkildir. Sure Mekke'de Şuara suresinden sonra nazil olmuştur. 1. Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık kitabın ayetleridir. 2 ve 3. Namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de yakinen inanan müminler için bir hidayet ve bir müjdedir. 4. Ahirete iman etmeyenler ise biz onlara amellerini öyle süsledik ki bu yüzden bocalayıp dururlar. 5. Bunlar azabın en kötüsünü görecek olan kimselerdir. Ahirette en büyük hüsrana uğrayacak olanlar da bunlardır. 6. Ey Muhammed! Şurası muhakkaktır ki Kur'an sana hikmet sahibi her şeyi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. 7. Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm. Oradan size bir haber getireceğim. Yahut da ısınasınız diye bir ateş getireceğim demişti. 8. Oraya geldiği zaman ona ateşin olduğu yerde ve çevresinde bulunanlar mübarek kılındı. Alemlerin Rabbi Allah bütün kusurlardan münezzehtir diye seslenilmişti. 9. Bugün ona denilmişti ki ey Musa ben aziz ve hakim olan Allah'ım. 10. Asanı at. Musa asanın sanki bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan dönüp kaçmıştı. Bana denilmişti ki ey Musa korkma. Senin yanında peygamberler korkmazlar. 11. Ancak diğer insanlardan zulmedenler müstesna. Kötülüğü tövbe edip iyilikten değiştirenler ise şurası bir gerçektir ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim. 12. Elini koynuna sok. Firavun ve kavmine gelecek 9 mucize içinde kusursuz bambaraz çıksın. Zira onlar yoldan çıkmış bir kavimdir. 13. Nitekim kendilerine açık delillerimiz gelince bu besbelli bir sihirdir demişlerdi. 14. Gönülleri o delillerin hak olduğuna kanaat getirdiği halde sırf zulüm ve kibir yüzünden onları inkar etmişlerdi. Şimdi sen ey Muhammed bu bozguncuların akıbetinin nasıl olduğuna bir bak. 15. Davut'a ve Süleyman'a da ilim vermiştik de şöyle demişlerdi. Mümin kullarından çoğuna bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun. 16. Süleyman Davut'a varis olmuş ve demişti ki ey insanlar bize kuşların dili öğretildi ve her şey verildi. İşte bu apaçık bir lütuftur. 17. Süleyman için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan bir ordu toplanmıştı. Hepsi düzenli bir şekilde Süleyman tarafından sevk ve idare ediliyordu. 18. Nihayet karıncalar vadisine gelindiği zaman bir karınca şöyle demişti. Ey karıncalar yuvalarınıza girin. Süleyman ve askerleri farkına varmadan sizi ezmesin. 19. Süleyman karıncanın sözüne tebessüm etmiş ve demişti ki Rabbim bana ve anama babama verdiğin nimetine şükretmemi ve hoşnut olacağım işi yapmamı bana kolaylaştır. Tebeli rahmetinin iyi kullarım arasına sok. 20. Süleyman kuşları araştırıp şöyle demişti. Hüdhüdü neden gelemiyorum yoksa kayıklara mı karıştı? 21. Ona şiddetle azap edeceğim yahut keseceğim yahut da o bana mutlaka açık bir delil getirmelidir. 22. Çok geçmeden Hükrüt gelmiş ve demişti ki, senin bilmediğin bir şey öğrendim ve sana Seba'dan gerçek bir haber getirdim. 23. Ben orada bir kadını, Seba halkını hükümdarlık eder buldum halkına. Bu kadına her şey verilmiş, onun böyle büyük tahtı var. 24. Şu da var ki kadının ve kavminin Allah'a bırakıp güneşi secde ettiklerini de gördüm. Şeytan onların göklerde ve yerde bulunan gizlilikten ortaya çıkaran ve gizlediğini de açığa vurduğunda bilen Allah'a ibadet etmemeleri için onlara amellerini süslemiş ve doğru yoldan onları saptırmıştır. Bu yüzden de doğru yolu bulamazlar. 26. Büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. 27. Süleyman da demişti ki, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mı? Göreceğiz. 28. Bu mektubumu götür ve onlara at. Sonra onlardan biraz ayrı da bak niye başvuruyorlar. 24-25. ayette secde ayetleridir. 29. Nitekim kadın da şöyle demişti. Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup atıldı. 30-31. Bu mektup Süleyman'dan gelmekte ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayıp bana karşı büyüklenmeyin ve bana teslim olarak gelin diye yazmaktadır. 32. Yine demişti ki ey ileri gelenler, bu işimde bana fikir verin. Siz yanımda bulunmadıkça bir iş hakkında kesin hüküm veremiyorum. 33. Onlar ise demişlerdi ki, biz kuvvetli kimselerde doğru savaşçılarız. Fakat emir senindir. Bu itibarla sen neye emredeceğine bak. 34. Kadın hükümdar da şöyle demişti. Hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman orayı ifsat eder bozarlar. Ahalisinin şereflerini alçaltırlar. Böyle yaparlar. 35. Ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra da elçilerin neyle döneceklerini bekleyeceğim. 36. Nitekim elçi Süleyman'a geldiği zaman Süleyman ona şöyle demişti. Siz bana mal ile mi yardım ediyorsunuz? Allah'ın bana verdikleri size verdiklerinden daha hayırlıdır. Hediyeniz de siz sevinirsiniz. Fakat ben sevinmem. 37. Onlara gel ben ve şunu bildir ki, onlara karşı koyamayacakları bir orduyla geliriz ve onları hor ve hakir oldukları halde oradan sürer çıkarırız. 38. Sonra Süleyman kendi adamlarına demişti ki, ey ileri gelenler, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce bu kadının tahtını bana hanginiz getirecek? 39. Cinlerden bir ifrit de şöyle demişti, sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm, ben buna kesinlikle eminim. Kendisine kitaptan bir ilim bulunan kimse ise demişti ki, ben onu sana gözünü açıp kapamadan getiririm. Nitekim Süleyman o anda tahtın yanında durduğunu görünce, bu şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak için Rabbim'in bir lütfudur. Kim şükrederse yalnız kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse şurası bir gerçektir ki Rabbim onun şükrüne muhtaç değildir. Çok kerem sahibidir. 41. Süleyman askerlerine de şöyle demişti. Tahtımın şeklini değiştirin. Bakalım onu tanıyabilecek mi? Yoksa tanıyamayanlardan birim olacak. 42. Nitekim kadın hükümdar Belkıs geldiği zaman ona denilmişti ki, senin tahtın da böyle mi? O da şöyle demişti. Tıpkı o. Bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk. 43. Ona Allah'tan başka ibadet ettiği şeyler İslam'dan alıkoymuştu. Çünkü o kafir bir kavme mensuptu. 44. Ona saraya gir denilmişti. Kadın saray zeminini görünce onu su zannetmiş ve ayaklarını sıvamıştı. Süleyman da demişti ki, o camdan yapılmış cilalı bir satıhtır. Kadın ise şöyle demişti. Rabbim ben kendime zulmetmişim. Süleyman eliyle alemlerin Rabbi Allah'a teslim oldum. 45. Semud kavmine de Allah'a ibadet etmeleri için kardeşleri Salih'i göndermiştik. Hemen birbirleriyle mücadele eden iki fırka oluvermişlerdi. 46. Salih demişti ki, ey kavmim, birlikten önce niçin kötülüğe acele ediyorsunuz? Merhamet olmasınız diye Allah'tan mağfiret dilemişsiniz olmaz mıydı? 47. Onlar da şöyle demişlerdi. Senin ve seninle birlikte onların yüzünden başımıza uğursuzluk geldi. Salih de demişti ki, sizin uğursuzluğunuz Allah katındaki kaderinizdir. Zaten siz Allah tarafından sınanmak olan bir kavimsiniz. 48. Şehirde 9 kişi vardı ki, yeryüzünde bozgunculuk ediyor fakat ıslah etmiyorlardı. 49. Aralarında Allah'a yemin ederek demişlerdi ki, geceleyin Salih'e ve ailesine baskın yapalım. Sonra gerisine ailesinin yok edilişine biz şahit olmadık. Biz doğru söyleyen kimselerdir diyelim. Yani onlar bu şekilde bir tuzak kurarlarken, biz de onların farkına varmadıkları bir tuzak kurmuştuk. Yani bir tuzakların akıbetinin nasıl olduğunu bir bak. Onları ve kavimlerini tamamen helak ettik. 52. İşte zulmetmeleri sebebiyle çökmüş evleri. Bunda bilenler kavim için muhakkak bir ibret vardır. 53. İman edenleri de kurtardık. Çünkü onlar Allah'ın gazabından korkuyorlardı. 54. Peygamber olarak gönderdiğimiz Lut'ta kavmine demişti ki, göz göre göre bu fuhşu mu işliyorsunuz? 56. Buna karşılık kavminin cevabı, Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Zira onlar sizin yaptığınız şeyden temiz kalmak isteyen insanlardır demekten başka bir şey olmamıştır. 57. Buna rağmen biz Lut ve ailesini kurtarmış, yalnız karısının azapta kalanlardan olmasını takdir etmişizdir. 58. Üzerine nasip etti bir yağmur yağdırmışızdır. Allah tarafından korkutulanların bu yağmuru ne kötüdür. 59. Ey Muhammed de ki, Allah'a hamdolsun. Selam da onun seçtiği kullarına olsun. Allah mı hayırlıdır yoksa onların ortak koştukları şeyler mi? 60. Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve sizin için gökten bir su indiren mi? İşte biz o su ile sizin bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel bahçeler bitirmişizdir. Allah ile birlikte bir de ilah mı? Hayır. Onlar doğru yoldan sapan bir kavimdir. 61. Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa yeryüzünü karargah yapan, aralarına ırmaklar koyan, üzerlerine sabit dağlar diken ve iki deniz arasında bir engel koyan mı? Allah ile birlikte bir de ilah mı? Hayır. Onların çoğu bilmiyorlar. 62. Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa kendilerine dua ettiğiniz zaman darda kalana yardım eden, sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı? Allah ile birlikte bir de ilah mı? Ne kadar az düşünüyorsunuz. 63. Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa karanın ve denizin karanlıklarında size göl gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah ile birlikte bir de ilah mı? Allah sizin ortak koştuğunuz şeylerden çok yücedir. 64. Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa mahlukatı yaratan, sonra onu iade edecek olan ve size hem gökten hem de yerden rızık veren mi? Allah ile birlikte bir de ilah mı? Ey Muhammed, onlara de ki, eğer söylediklerinizle doğruysanız delilinizi getirin. 65. Yine de ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse garibi bilmez. Ne zaman diriltileceklerinin de farkına varmazlar. 66. Aslında onların ahiret hakkında bilgileri giderek artmaktadır. Buna rağmen onlar ahiretten yine de şüphe içindedirler. Ona karşı kördürler. 67. O küfredenlerden yok olduğumuz zamandan mutlaka çıkarılacağız. 68. Şurası bir gerçektir ki biz ve daha önce de atalarımız bununla tehdit olunmuştuk. O yüzden bu şüphesiz evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. 69. Ey Muhammed, o kafirlere de ki yeryüzünde bir yürüyün ve suçluların akıbetinin nasıl olduğunu bir bakın. 70. Onlara sakın üzülme. Kurdukları tuzaklardan da sıkıntıya düşme. 71. Onlar eğer sözüne güvenilir kimseler iseniz vaat olunan bu tehdit ne zaman demektedirler. 72. Onlara de ki acele ettiğiniz şeyin bir kısmı başınıza hemen gelebilir. 73. Rabbin insanlara karşı şüphesiz lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmez. 74. Rabbin onların işlerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da mutlaka bilir. 75. Gökte ve yerde kitabı bölümünde bulunmayan gizli hiçbir şey yoktur. 76. İşte bu Kur'an İsrailoğullarına onlar ihtilaf ettikleri şeylerin çoğunu anlatmaktadır. 77. Ve bu kitap hiç şüphesiz bunlar için bir hidayet ve bir rahmettir. 78. Rabbin onların aralarında elbette kendi hükmünü verecektir. O daima galiptir, her şeyi hakkıyla bilendir. 79. Bu itibarla Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki sen apaçık hak üzerinesin. 80. Ey Muhammed, sen elbette ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gidenleri de çağırıyı tutturamazsın. 81. Sen o kelleri sapıklıklarından çevirip hidayet edici değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman eden kimselere duyurabilirsin. İşte asıl Müslüman onlar. 82. O söylenen başlarına geldiği zaman kendileri için yerden bir dertte çıkarız da o onlara insanların ayetlerimize yakınla inanmadıklarını haber verir. 83. O gün her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlardan kalabalık bir cemaat toplarız. Hepsi de hesaba çekilecek bir yerde hapsolunurlar. 84. Nihayet o yere geldikleri zaman Allah onlara şöyle buyurdu. Ayetlerimi iyice anlamadığınız halde onları yalanladınız mı? Yok, yaptınız neydi? 85. Bu mutlar dolayısıyla o söz başlarına gelmiştir. Bu itibarla hiç konuşmazlar. 86. İçinde dinlenmeler için geceyi aydınlık olarak da gündüzü yarattığınızı görmediler mi? Bunlar da iman eden kimseler için mutlaka deliller vardır. 87.